jumimano rabbi samawati kangon jeedo kamuli din wal ardi elidin din wama bainahuma e ko woni hakkunde majji arrahman ko dum woni kanko allah do yurmende on la yamlikuna be jeedanta minnu imorde makko kanko allah de nyande kadar ngallo no hitaban yewtere nden nyande kadar ngallo goto wawata fiwtinde mo kanko allah on yewtere don siwana hara ko mo allah on newnani o wi yondi juulu